چې الله به ته پیژن چې الله واحد ذات دی، او بیا به پر دغه پیژندلو او پر انکار پر دې به جزا رابنا کولی چې قیامت به پر راځي چې بیا خلکو ته بدله ور راورکول سي. دا د ساتیري شیان نه دي. هغه سړی چې هلته کور جوړ کړي د ساتیري پر دې اوس بیا په پای کې څه شي رابنا کېږي؟ هیڅ انعام نه به رابنا کېږي، نه سزا پر رابنا کېږي. نو د دې دنیا دا جهان چې الله وایي ما جوړ کړي دا په حق سره دی، دا در د امتحان دی، دا غچ حکمت وروسته لري. هغه وروسته حکمت یې دغه دی چې جزا د نیک عملو او د بد عملو به پر رابنا کېږي. دا دغسې په حق دي. دا نو دا نه دي پیدا سوي الا خو الله پیدا کړي ما، الا خو بیا پیدا کړي دي بالحق پرشتا او په حکمت سره پیدا کړي دي چې هغه حکمت یې ما در وښه. بل و اجل مسما، و اجل او په یو نیټه سره مسما چې معلومداره د نیټه لري خرابېږي، هغه دې معاجه په کښې کې ذکر کړي. هغه یې د توحید دلیل سو چې دا خلق الله وایي ما په حکمت کړی دي، هغه یې توحید سو. په دا بغل کې ور ذکر کړه چې و اجل مسما دا چې پیدا سوي دي خپل نیټه ځانته لري، اکسپایری ځانته لري. د وایو خو د کمپنیو دادر معلومه دي، را دغه باندې ور لیکلي چې پر دغه وخت پای ته رسېږي بیا تاثیر نه لري. دغه جهان چې بقا لري لري لري، الله پاک هلته اجل مسما ورته ټاکلی چې دغه وخت یې رالی، الله بلا زه خرابوم، بلا زه خرابوم دا نه مانه چې خپله خرابېږي، اکسپایری شي خو په خپله خرابېږي. دا مازما داسې یو تشبیه ورکړه چې معنا پای لري. په دې کې مې نه ده ورکړی چې جان خپله خرابېږي، لکه څوک چې خپله خرابېږي، لکه دا وا چې خپله تخریب شي. یا دا و اجل مسما دا نیټه چې ده الله ورټاکلې ده، د اکسپایری تاریخ په دې معنی چې الله یې خرابوي. دا نه مانه چې خپله د ده قوت ختم کېږي، که قوت ختم کوم الله یې ورختم کوي. نو والذین، او هغه خلک کفرو چې دوی کافران سوي دي، عما د هغه عذابو څخه انذرو چې دوی بیرول کړه سوي و په هغه عذاب سره. ملا قاري خبرې ته به چې پامې انذرو به هغه به حذف سوی دي چې هغه ماته راځي په عما کې. نو هغه کسان کفرو چې دوی کافران سوي دي، عما د هغه عذابو څخه انذرو چې دوی بیرول کړه سوي و په هغه عذابو، دا کافران څه چل کوي؟ معرضون دوی، اعراض کوونکي دي. دوی زوی مړی نه مني کافر دی، برای تی لکه چیری بیا دلته پولیسی را تم لحساب اگه بیام داره کم دهی چی در برشتن نره دی، در توری چیشی دی، در توری که رد دی و در شبیه تاریک دی. ده دا بابلالی مشتا موان سورتا طول و ترازو دی ده گرد و خلق و اعمال تلکیر دی، و اعمال نو کل داره کم شیه و چی لکه غنم یا جواری چرا و اخلی اعمال خو تال منزوکی کم دی مال میجه دلته خو نه مال میجه ترازو تا خسره موجود شیه و را چی پسترگو مال میجه مجوای داخل منزه تا با علا بدل ور لرواکی بل دال منزگی بدن نلری ته به اوس مالمیږي، ته به کومه ده پرته ده، خو هغه دې په خوله کې ډاکتر ترمیته ورکړي نیته لي برای دوغو نه تبه ده. نو خدام الله تعالی خپل ترازو ورته جوړ کړی دی، لمونځ به هم دغه رقم بوتلي یو رقم چې الله ته مالمیږي. نو دغه شیان چې موږ وایو، موږ وایو نو دا ټولو ترازو دی، بیا حساب و کتاب دی، بیا جنت و دوزخ دی. دی د دې ګردو څه منکر دی، دا څوک؟ دغه کسان چې کافران دي. والذین، او هغه خلک کفرو چې دوی کافران سوي دي، عما د هغه ټولو عذابو څخه انذرو چې دوی بیرول کړه سوي دي، د هغو څخه معرضون اعراض کوونکي دي. دوی مخ ځنې اړیسته دا کیسې پسې لکه د خپل ژونده مباسي. قل نو ته ورته وایه، د دې شیانو څخه مخ اړي، خو د بته نه راګرځي، مشرک دي. قل ته ورته وایه، الله پاک وایي، ارأیتم، ته چې ماته بیان وکړي ما د هغه شیانو تدعون اجتسر بولي ناري وروهي من دون الله ما سوى الله سأغطي عبادت كوي تدغو ما تتسي بيان وكي وام أروني ما تراش كاركي ماذا تش خلقو دي پيدا كردي من الأرض دمزيك سخه فمزكا كتا ما ترى وشاي چوارا ودمزيك لغا يو بري أعظم نجد دنیا او بری اعظم د او غټ غټ وچ لکه د آسیا د افریقا د اروپا د امریکا د دغه انټارکټیکا د داشه دغه لوی لوی بری اعظمونه د امزکه ته او برخته ویشل و ام په د بری اعظمو یې ویشه کوم بری اعظم بوتانو پیدا کړی دي، لمر کوم بری اعظم پیدا کړی دي، ابل ابل چې د معبودان چې د خدای سما شوا پر دغه معبودان کې ته یې سم معلومه کچ براو دغه د معبودان او مخلوق دي، خو ګرد دنیا د اعلی مخلوق ده کدا یې په خبره پوهیږي. پس ام لهم، ام ایا لهم دیل ره شرکون شراکت برخسته فی سماوات، یعنی فی خلق سماوات دا اسمانو پا جوڑوولی که برخه لری لا قاری خبری تا با متوجه علاوه دا مزکی و برخه ورشه چه دا غد از ما معبودانو پیدا کرده، او یا دا اسمان پا خلق کرا ورشه چه دا اسمانو خلق چه دی دا یو دو دری چه دی دا از مز معبودانو پیدا کرده، انور با نخدای پیدا کرده خودتای امزای گوتا پرکشش دوا. نو چه یو چوک دسی دی چې هغه نه په اسمان کې خلق کولی سي، نه په مځکو کې خلق کولی سي، او ته سجده ورته کوې، کمال یې چې دي بابا چې خلق ګرد الله کړی دی نو سجده واغه ته باید وسلو دا چې هیڅ خلق نه دی کړی ته سجده ورته کوي نه علاوه دغه بیان خو ماته وکړه نو اوس دلته چې دی پر دی دو انسان چې دلایل وای ملاقاري ګرد مر چې دی دلیل دوه قسمه یا عقلي دلیل وای خلق یا نقلي دلیل وای عقلي دلیل چې دی په خپل صغرا او کبرا او د مقدمات تمهیدی برای نو دغه مراسم نقلي دلیل دی برای خدغه دی آیات وای وروره دغه دی حدیث شریف وای ورور دا نقلی دی یا برای خو مولوی صاحب لا ویل ګور دا ګرد نقلی دی لا ایجا د مولوی صاحب خبر ام چې وای دی خو نو د ځانه بار نه کی یا په کتاب کې دا دی وای دا نقلی دی لا ایل یو عقلی دی چې سره جوړه الله اوس پر دی عقلی دلیل اندري چې خو نه عقلی دلیل لري سالم نه نقلی دلیل لري سجده پر چی شته ورته که خو ثابته که ورسې دلیل پیش که عقلی لري که نقلی دا اوس عقلی دلیل شروع دی الله وی قلت دسی ورته دا کاپیرانو ته چې دا دی د عذابو سي انکار کی چې موږ یې شرک مکو دی نه ځنیش کیږي نو ورته وای ورته ارایتم تسی ماته بیان وکي ما دا هغه شیانو تدعون چې تسی را بولی من دون الله ما سوا د الله څخه دا هغه بیان راته وکي وام ارو را ښکارا کینی و ماته را وویني و ماته ما دا چې شي خلقو دی پیدا کړی دی من الارض دمځک څخه کم شي دی پیدا کړی ام ایا لهم دی لري شرک یو شرک برخسته شراکت ست دی لري په سماوات یعنی په خلق سماوات اسمانو په پیدا کول کې به دی شرک لري دا غ شرک په معنا دا هغه شرک نه دی چې غیر لات عبادت کې برخه حصہ چې وایزه په دی کې شراکت لري دا یا دی برخه لري په خلق د اسمانو ایتونی به کتاب هغه دلی عقلی خی خطف که خمانات جواب من پیدی نخونی لی ارسو کوئی چیا جازمان معبودان خو ایچی لولا که پیدا کری دا مشتی عبادت ورتکو دا شرکی خدایا نو دوم دلیل ورنی پکی وام ایتو تسی را تا وکی نیا وما تنبی علی سمتو تو دیتو بی کتاب پا یو کتاب من قبل دمخ هازا ترتا قرآن په قران کې خو د شرک دلیل الله کا پیدا کې شرک جائز دي دا غوسه خو ته مخه تل ده تر قران د مخه چې کوم صحیفه نازل شوی دي کوم کتابونه هغه ته نازل شوی دي تورات انجیل او زبور اگر او پاری کرا وشه براو دغه په تورات کې ویل دي چې د بت عبادت کوي یا د عزیر علی السلام عبادت کوي یا د المرغ کوي یا د ور یا په انجیل کرا وشه خو کتابم نه لري دا بیا نقلی دلیل سویتو تیسرا تا وکی نیو ماته بی کتاب ان پی کتاب چاغه کتاب څنګه یمن قبل هازه ده مخدر ده قران کریم چې نازل سوی پاغه را تا وکینو او اثارت یا پیو بقیه منقوله من علم ده علم اثارت ده ملاقاری پاته شونی ده پخوانو خلق وسخه چاغه مر نقل سوی تر وسه لاس پر لاس کول کیش نو هر شی چو ده سړی مثلا دور نکله کړه باران دلته د کړوسی سی د کوجیتی ورڅخه ده باران ته اثاره ده اثاره منه بقیه منقوله ده هغه د دې مشران څخه ورته پاته ده دلته الا پاک هغه نه دی من علمی ورسره ذکر کی او اثاره چن یا یو بقیه منقوله ده علم څخه د پخوانو نه بیان د علم څخه کته ته دغه سی خبره در پاته ده چې پلانی نبی چې دی هغه ورو کبر ته سجدی کوي یا پلانی نبی ویل چې وب ته سجدی کوي یا پلانی نبی ویل چې مر اوس ورنی ته سجدی کوي خو می پیشک د سره په کتاب کې دی نه لکه مشتی در رسول علی سلام خبر را نقل کو په قران کې نشته نو خو هغه حدیثونه جلا جنو نو دغه سی خبره راوړي نو چې ته په نقلی دلیل کې نه د کتاب الله څه دلیل پېښه ولای شي نه په دغه سی بقیه منقوله علمیه کې پېښه ولای شي چې دغه د نبیانو خبره د ګرد خلق په خلو کې ده فلانی نبی نه عوز بلا او دغه ته عبادت نه کا او قبر ته المرض سپورنی ته نه کا او غوی ته نه کا خدا هم نه لري نو چې نه عقلی دلیل نه نقلی دلیل خدا سره سوچ خلق یو نه بولی چې دغه کار چې په دلیل نه جایز ده کې دا صورت وای او اثارت یا تر اتګ وکړه په دغه چا سره من بقیه پاته شونه خبره چاغره من قله من علم د علم د قسمه څخه دانو شیا نه یادی بقیه کی منقولات یا چی علمی خبره ده اس ان کنتم صادقین ان کنتم کچیر ته سیاس ای مشرکانو صادقین رشتنی په د خپل دعوه کی چی یاد هم د عبادت حقدار دي د عبادت تم سیدی په عقل کم دی چی سیدی خو خلق نه دی کړی زمزکی و د اسمانو دی چی خلق نه دی کړی او په نقلی دلیل کوم دی چې سیدی خو نه درګه قران نه مخه کتاب الله کې راغلی دی نه د تیرو نه بیان یو دغه سم منقوله خبره لري علمي چې ژر چې برا پلان نه به دا خبره کوله نو شنو چې یو څوک دغه کار کوي چې نه عقلن جائز وي نه نقلن

دغه دی ورته دشمنان سو وکانو دی بوی به عبادت هم کافرین د دې په عبادت سره کفر کوونکې معنی نه به منی نو تر دغه ځای چې اوس موږ را وایو په دغه ځای کې هغه اول آیات حامیم هغه خو هغه چې د مقطعاتو څخه و د متشابهاتو څخه و چې والله اعلم بمراده بذلک دا تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم دا فقط مقدمه و د نور مضمون دپاره چې دغه پسې خبرې چې راځي دا د هغه عزیز حکیم د ذاته څخه چې را نازل شوی اره وایه معنی د منلو وړ ده ا برای را شروع کړي د الله تعالی وحدانیت بیان کړي د شرک بتاله بیان کړي په دا مابینځ کې به یو ځای ځای هغه د معاد خبر هم ذکر کړي چې اجل سماء ذکر سو کنو سی ذکر فسیول من لا یستجیب له الى یوم القیامه قیامت خو راځي تر هغه وخت پوری د قیامت ورځ به اذا حشر الناس ادي معاد دا پک شي ذکر سو چې خلق را وفات سو ورسی کانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم کافرین چې په قیامت کې دا پر شنه ورځي نو دغه دې خبر خو موږ وایو چې دا په دغه درس کې راځي دا د جسرت ابتدا ده د چیر سرت انتها ام پر دغه معاد پر توحید دغه موږ لا غرابه تم پک شي کرالی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.